porankach, a to wspomnienie warszawskiego popołudnia. Tydzień temu zespół Hej w sali kongresowej zakończył swoją trasę koncertową, trasę Unplugged. Kto był? Myślę, że zgodzi się ze mną, że był to wspaniały wieczór. Waham się trochę, pozycjonując to wydarzenie w porze dnia, ponieważ przyznam, że sprawdzałam kilkakrotnie, czy ja dobrze widzę, że wszystko zaczyna się już o 18. Rzeczywiście pora wyjątkowa, ale ponieważ był to niewątpliwie wyjątkowy koncert, wszystko wybaczone i wszystko zapomniane, no miejsce szczególne, kto był w sali kongresowej, ten myślę wie, o czym mówię, ale przede wszystkim naprawdę zespół we wspaniałej formie, ale przede wszystkim raz jeszcze na nowo określający się w formule bez prądu. Coś, co teoretycznie może wydawać się ograniczeniem, tak naprawdę dla zespołu, domyślam się pod kierownictwem Marcina Macuka, jest tylko, nie wiem, punktem wyjścia do poszukiwań, do zapraszania na scenę wielu gości, przyjaciół, współpracowników. Na scenie 11 osób, jeśli dobrze policzyła kobieta z za długą grzywką zasłaniającą oczy, plus wspaniali goście, tango, które za tańczyła Agata Kulesza, także gość w dwóch piosenkach, muzycy, którzy dołączyli do zespołu Hej, tak jak na trasie ci, którzy sami zgłosili się, że chcą wystąpić, dołączyć na jeden utwór. No a między tym wszystkim oczywiście w roli głównej muzyka zespołu, przekrój przez całą ich dyskografię, kilka piosenek, których no, można było się spodziewać już chyba tylko w najśmielszych marzeniach, jak choćby wczesna jesień ze znaku zapytania. Kilka piosenek, które pamiętamy z koncertu Unplugged z Teatru Roma z 2007 roku. Wtedy też byłam niezwykle zadowolona po tym koncercie. Pamiętam, że wracaliśmy w gronie znajomych i naprawdę w świetnych nastrojach. To był zresztą taki wieczór, że miało się wrażenie, że wszyscy ludzie, których znamy, są w tym właśnie teatrze i wszyscy są na tym koncercie. Ale myślę, że tych kilka lat później widziałam jeszcze lepszy koncert Hej bez prądu. Także, co trzeba powiedzieć, chociaż w radiu wiem, że to brzmi trochę tak sobie, bo mówimy teraz o czymś, na co się patrzy, ale był to też przepięknie wyglądający koncert, kapitalnie oświetlony, pięknie wymyślony od początku do końca. Mogę tylko trzymać kciuki i mieć cichą nadzieję, że to nie jest koniec tej formuły i że być może uda się nam zaprosić zespół Hej tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, by pokazali swoją twórczość właśnie w takiej odsłonie. Yeah. milczajcie. Z łzą dyskretnie wlaną w mankiet. Wzywam was, czekam na was, czekam na was. Płyniemy razem. 20 lat temu nie sposób było uciec od tego teledysku emitowanego w telewizji MTV i od widoku Kim Gordon w zaawansowanej ciąży, wyciągającej się lubieżnie na łożu. Bull in the Heather, pierwszy singiel z płyty Experimental Jet Set, Trash and No Star. To był 8 album zespołu Sonic Youth. Płyta, której 20 urodziny będziemy obchodzić w maju. Atelier w kwietniu blisko amerykańskiej sceny alternatywnej lat 90. W ubiegłym tygodniu, kto słuchał, ten wie. Dziś robimy sobie troszeczkę odpoczynku, dlatego że ta płyta tej nocy najważniejsza, do której zresztą za chwilę wrócimy, nowy album Afghan Weeks, Due to the Beast, to jest niejako powód, dla którego w ogóle patrzymy wstecz, bo jeszcze niedawno wydawało się, że ta muzyka zostanie w latach 90., bo 16 lat minęło od premiery ostatniej płyty Afghan Weeks właśnie. No a ponieważ kwiecień to i 20 urodziny płyty Live Through This zespołu Hall, które będziemy świętować za tydzień. Skoro kwiecień to te smutne kolejne rocznice śmierci Layna Staleya i Kurta Cobaina, no i skoro te lata 90. były tak wspaniałe dla amerykańskiej muzyki, zanim zaczęły być tak wspaniałe dla muzyki brytyjskiej, no to nic, tylko słuchać i wspominać. Raz jeszcze Sonic Youth. Drive, jeden z wielkich singli lat 90. Pierwszy singiel zespołu R.E.M. zwiastujący ich album Automatic for the People, rok 92. Tak, zawiesiłam się chwilkę, ponieważ to był niesamowity czas dla amerykańskiej grupy, początek lat 90. Wystrzelili na początku dekady tym mega sukcesem dwóch singli z poprzedniej płyty, z albumu Out of Time, i nie czekając na jakikolwiek moment konsumpcji tego sukcesu, siłą jeszcze tego potężnego rozpędu i łapiąc ten moment mega szczęścia i artystycznego, i komercyjnego, jakie ich dopadło, wydali tę drugą płytę, która przyniosła 6 singli, mnóstwo niezapomnianej muzyki, no i wbiła zespół gdzieś na szczyty rockowej, czy w ogóle muzycznej arystokracji. Nic dziwnego, że kiedy przyszło do podpisania kolejnego, nowego kontraktu płytowego, wtedy był on rekordowo, piewał na kilkadziesiąt milionów dolarów. Jeśli ktoś sobie pomyśli o tym, jakie były lata 90. dla zespołu R.E.M., to dzisiaj z pewnej perspektywy można już złapać się za głowę. Tyle wspaniałej muzyki, tyle wspaniałych płyt, bo to i Out of Time, i Automatic for the People, i Monster, i New Adventures in Hi-Fi, i album Up. Nie próżnowali muzycy grupy i mówię o tym wszystkim z tym rosnącym żalem, że to już jest zamknięty rozdział. Z żalem, który jest świeżo rozdrapaną raną, bo w tym tygodniu Michael Stipe, lider R.E.M., wprowadzał zespół Nirvana do Rock and Roll Hall of Fame, niejako kolejny raz kłaniając się talentowi Kurta Cobaina i mocy, jaką miała muzyka Nirwany. O Nirwanie więcej w Atelier w ubiegłym tygodniu, ale myślę, że w kwietniu, kiedy jesteśmy tak mocno w latach 90. i w tym, co działo się wtedy w amerykańskiej muzyce, to jest to także dobry czas, by pochylić się nad twórczością zespołu R.E.M. i tak, myślę, w kolejnych tygodniach właśnie w Atelier będzie. A skoro już dzisiaj płyta Automatic for the People, no to stali słuchacze Atelier wiedzą, że jedna piosenka z tego albumu musi się pojawić. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around backwards so the windshield shows, every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer, I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, a recklessness in water. They cannot see me naked. They go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? That bright tide forever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Night swimming. every street light a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet night. Przedwczoraj występem na festiwalu Coachella zespół Afghan Weeks oficjalnie rozpoczął koncertową promocję albumu Due to the Beast i w ramach tych właśnie zdarzeń koncertowych przyjadą także do Polski. To będzie trzeci koncert Afghan Weeks u nas. Byli już w Sopocie w 1994 roku, 2 lata temu w warszawskiej Proximie, a w tym roku zawitają na festiwal Opener. Piosenka Algiers, słuchamy dzisiaj tej płyty nowego albumu Afghan Weeks w całości i po kolei pod numerem 4, piosenka, którą poznaliśmy jako pierwszą z tego albumu, pierwszy singiel promujący nowy album Afghan Weeks. Ciągle jeszcze upajam się brzmieniem tych słów. Nowy album Afghan Weeks. Kto by pomyślał? A jednak. Już wkrótce Greg Dulli będzie wam opowiadał o tym, jak to się w ogóle stało, że postanowił zreaktywować zespół i że okazało się, że będzie z tego coś więcej niż tylko ta trasa koncertowa, która rozpoczęła się pod koniec 2011 roku. Nie zatrzymujemy płyty. Pod numerem 5 serce tego albumu. To jest faworyt Dulliego, jego ulubiona piosenka z tej płyty, też nie bez przyczyny właśnie w tym miejscu. Jakby oś Due to the Beast, pod numerem 5 Lost in the Woods. You know me by now. Jamie XX i jego Sleep Sound. Same te dźwięki mogą być dość uspokajające, ale przyznam też, że osiągam taki stan, patrząc na opakowanie egzemplarza promocyjnego, jakim jest ten singiel, bo na razie mamy tylko tyle, tę jedną piosenkę. Kartonik w kolorze bardzo subtelnego, pastelowego błękitu i tylko tak rzucony, jakby od niechcenia, też w odcieniu takim pastelowym, różowy prostokąt. Nic więcej tutaj to opakowanie nie zdradza, nie ma nazwy wykonawcy, nie ma tytułu utworu. Trzeba zadać sobie ten trud, by sięgnąć, no i wtedy okazuje się, że taka urokliwa, 6-minutowa melodia tam się chowa. Wracamy do wspomnień tego, co działo się w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oj, działo się. Moja głowa jest jeszcze przepełniona tymi wszystkimi wrażeniami. Nie sposób chyba to przetrawić tak szybko. Trzy niezwykłe koncerty. Leszek Możdżer, zespół Kaseciarz i Daniel Blum. I kolejny raz ta magia, która zdarza się tutaj w czasie koncertów z cyklu Offensive Deluxe. To już był nasz 8 taki raz. Za każdym tym razem staramy się podnieść sobie poprzeczkę. Zupełnie nie wiem, co musimy wymyślić na przyszły rok, żeby przeskoczyć to, co działo się kilkadziesiąt godzin temu. Mam nadzieję, że słuchaliście. Szczęściarze, naprawdę nieliczni, byli tutaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które pękało w szwach. Nie sposób tutaj powiedzieć, kto zagrał najlepiej, kto był najważniejszy na tym koncercie. To zresztą też nie o to chodzi. Ale muszę przyznać, że jest jeden utwór, są pewne dźwięki, które tak we mnie zostały od piątku, od tego wieczora, że wiedziałam, że kiedy tylko przyjdzie do wspominania tegorocznej Offensive Deluxe, to muszę zacząć od tej piosenki. Oh, you, I'll throw you in the zespół Physical Love, Wide Awake, w zupełnie szczególnym wykonaniu podczas tegorocznej ofensywy Deluxe w piątek po godzinie 23.30. Daniel Blum, jego zespół, skład powołany specjalnie na ten jeden koncert i goście, wśród nich Wienio, który wyrapował, i to po polsku, zwrotki tej anglojęzycznej piosenki, której angielskie refreny dośpiewywał Daniel Blum. To wspomnienie projektu Physical Love właśnie, a w roli głównej podczas tego krótkiego, bo zaledwie sześcioutworowego występu, oczywiście muzyka filmowa Daniela, i nie mogło zabraknąć tego tematu tytułowego z filmu Wszystko, co kocham. Obiecuję, że kiedy tylko całe nagranie z tegorocznej ofensywy Deluxe zostanie pięknie wyszlifowane i poddane wszystkim zabiegom, które mają na celu jeszcze, właśnie to jest to słowo, doszlifować, bo niewiele tam trzeba poprawiać na potrzeby kolejnych pokoleń, i zanim ta płyta, ten zapis wyląduje w naszej radiowej fonotece, to obiecuję, że wyciągnę go na kilka godzin, zrobię kopię i podzielę się z wami tymi niezwykłymi zupełnie zdarzeniami muzycznymi, do jakich doszło w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że nie jestem osamotniona w tym, o czym teraz mówię. Mnóstwo maili od was, mnóstwo ciepłych słów na Facebooku na temat tych dwóch godzin w piątek po 22. Daniel Blum zamknął tegoroczną ofensywę Deluxe, a rozpoczął ją Leszek Możdżer, koncertem, na który czekaliśmy ponad kilkanaście lat. Kilkadziesiąt to brzmi, nie przejdzie mi to przez gardło, ale na początku lat 90. Leszek wystąpił w Trójce, później długo, długo nic, i teraz właśnie przy okazji ofensywy Deluxe doczekaliśmy się jego porządnego, bo prawie godzinnego koncertu. Koncertu, do którego podszedł oczywiście, jak to on zawsze, super profesjonalnie, ale też i z przymrużeniem oka. Postanowił nieco zabrudzić dźwięk instrumentu, zabrudzić go szczotą, którą dostał od nas chwilę wcześniej. To nasze słynne ofensywne szczoty, które przyznajemy wszystkim tym, którzy sprawili, że poczuliśmy się pozamiatani ich twórczością, i z pewnością do takich artystów między innymi należy Leszek Możdżer. Dzisiaj kołysanka w wersji z płyty, ale obiecuję, powtórzę to raz jeszcze, że kiedy tylko dostaniemy nagrania z tegorocznej